साथी चाहे कोई ठोकरे साथी नव युग आएगा नव युग आएगा कनी हुई बाहो करेला बढ़ता ही जाएगा खून माटी के भाव बिक नहीं पाएगा खून माटी के भाव बिक नहीं पाएगा कसम तोड़ मत और जुलम हमका दई दे अंगूठी निशानी तोरी होगी बड़ी मेहरबानी मस्ती कुछ और बढ़े नशा कुछ और चढ़े दुख वाला ध्यान कोई आज हमें आए ना दुख जो आए तो क्या हम सताए तो क्या आदमी को चाहिए कि कभी घबराए ना ओ टूटने वाला हजम खाए जाता है ये गम बने दुल्हन मेरी बिटिया अपने गुरु जी दीवानी पले ना सोग जहां, सुखी हो लोग जहां, हमको है साथी ऐसी दुनिया बसानी। सीनों में आग लिए तो में राग लिए, हमको अंधेरों में है शाम जलानी। ओ काले पत्थर की कसम, जब तलक दम है दम, हम ये देखेंगे रस्में पुरानी, कर न पाए यहाँ हुक्मरानी। आज से हमने है दिल में खानी, लाएंगे एक नई रुत सुहानी। धूम मचे धूम आज की रैना, भोर हुए तक जागे जवानी। धूम मचे धूम आज की रैना, भोर हुए तक जागे।